چلیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 75 سے. وَمَا لَكُمْ, اور تم کو کیا ہے, انداز کتنا خوبصورت ہے, اور تمہیں کیا ہے. کوئی کسی کو اس انداز سے کب پکارتا ہے؟ جب کوئی وہ کام نہ کر رہا ہو جو کرنا ہو, جس کے کرنے کا حکم ہو. کہا تمہیں کیا ہے, لا تقاتلون فی سبیل اللہ, نہیں تم لڑائی کرتے اللہ کے راستے میں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون, اور جو کمزور تھے مردوں, عورتوں اور بچوں میں سے, وہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا, اور ہمارے لیے اپنے پاس سے حامی اور دوست پیدا کر. واجعل لنا من لدنك نصيرا, اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بھیج دے. کون سے مددگار؟ غور کیجئے گا. اس آیت کا تعلق ہے اگلی آیت سے. نصیر کے بعد الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, کچھ بھی کہہ لیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں. تم کیا کرو, فقاتلوا اولیاء الشیطان, تم شیطان کے دوستوں سے لڑائی کرو. ان قید الشیطان کان ضعیفا, کیونکہ شیطان کا مکر, اس کی چال بڑی کمزور ہے. یہ آیات جو ہیں ایک خاص موقع کی مناسبت سے نازل ہوئیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں ان میں اور میری ماں بھی شامل تھے. کیسے کہ مکہ میں جب مسلمان تھوڑے رہ گئے اور کمزوری والے تھے, یہاں کون سے کمزوروں کی بات ہے, المستضعفین, اور ضعف کہتے ہیں جسمانی کمزوری کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہیں لڑو گے اللہ کے راستے میں, اور وہ لوگ جو کمزور تھے, جن کو کمزور جانا گیا, یہاں ایمان کی کمزوری مراد نہیں, جسمانی کمزوری. اشارہ ہے ان مسلمانوں کی طرف جو مکہ میں پھنس گئے تھے یا اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تھے, ہجرت نہ کر سکے. ہجرت کے بعد پھر مشرکین نے ان کے اوپر زیادہ ظلم کیا. ایسے لوگوں کا نام لے کے یا ایسے لوگوں کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا گیا کہ تم جنگ نہ کرو گے, جبکہ کچھ لوگ مسلمانوں ہی میں سے ہوتے ہوئے بھی اس وقت بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے. اور ان کی پکار کیا ہے کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے, یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. تو یاد رکھیے کہ مکہ میں جو مسلمان تھے جن پہ ظلم ہوتے تھے, یہ صرف غلام مسلمان لوگ ہی نہ تھے بلکہ آزاد اور معزز قسم کے مسلمان بھی تھے. اپنے گھروں میں باعزت تھے, لیکن جب دشمنوں کے ہاتھ میں آئے تو ہر طرح کے ظلم و ستم کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود بھی کئی دفعہ ان لوگوں نے کوششیں کی نقصان دینے کی اور آپ کی جان لینے کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کی مدد کی دعوت دی کہ جو لوگ کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کسی انسان کی سخت دلی کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے کمزور شخص پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. بڑوں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, تو کہا کہ ان کمزوروں کو پکڑ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح ولید, یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جو بڑے غریب صحابی تھے, اسباب نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے تھے, ان کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس جب یہ آیت پڑھا کرتے تو کہا کرتے، میں اور میری ماں انہی کمزوروں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد رکوع سے اٹھ کر قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ان کمزور مومنوں کی مدد فرما۔ تو گویا کہ یہاں جنگ کا ایک اور مقصد بتایا گیا۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ جتنی بات ہوئی وہ تھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ یہاں ہے جنگ کی دوسری قسم، اور وہ کون سی ہے؟ مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نکالنا۔ دو بڑے مقصد ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام میں جنگ ہوتی ہے تو کیا بنیادیں ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے روکا جائے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ کہیں کفر ہے، شرک ہے، وہاں اسلام لانے کے لیے۔ اور دوسرا کہ جو لوگ کمزور ہو چکے مستضعفین ہیں، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے۔ یہ دو وجوہات ہیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جنگ کر سکتے ہو۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعاؤں کی بات کی ہے، اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی دعائیں تو یقیناً ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلاتی ہوں گی، اور اس بات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل قادر ہیں کہ بغیر کسی مسلمان کی مدد لیے فوراً ان لوگوں کے اوپر ایسی وبا پڑ جائے، ایسی بیماری ہو جائے کہ کوئی اٹھ نہ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ جن دشمنوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ہیں۔ یہاں دیکھا جائے تو اسلام میں جنگ جو ہے وہ نہ تو آبادیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ زمین کے ٹکڑے لینے کے لیے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی مومن لڑتا ہے تو شہادت کے لیے لڑتا ہے، یہی اس کا مطلوب ہے، یہی اس کا مقصود ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں، اور کشور کشائی یعنی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، ان کے جھنڈے ان پہ لگانے کے لیے، اس کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا یہ مقصد صاف طور پہ واضح کر دیا، اسی لیے پھر آگے صفت بیان کر دی کہ ایمان والے ہمیشہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے اسلام کے نظریہ جہاد میں اور کفر کے نظریہ جہاد میں۔ اگر آپ ان دونوں کا فرق ذرا واضح طور پہ لکھنا چاہیں تو آپ ایک لائن لگا لیجئے پیج کے بیچ میں، اور ایک طرف لکھیے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کی جنگیں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یقاتلون فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، اور طاغوت ہر سرکش قوت جو اللہ کے نظام کے علاوہ اپنا نظام چلانا چاہے، اپنی بات کو بڑا کرنا چاہے۔ تو پہلی چیز دیکھیے کہ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں جبکہ کافر طاغوت کے راستے میں، شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ مومن کا جہاد اسلامی نظام زندگی کو رائج کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے برعکس غیر مومن کا جہاد مختلف طاغوتی نظاموں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کمیونزم کے نام پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، کہیں سوشلزم کے نام پہ، کہیں ڈیموکریسی کے نام پہ، کہیں کسی نظام کو پنپنے کے لیے اور کہیں کسی اور نظام کو پنپنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلام مومن اسلامی شریعت کے قانون کا نفاذ چاہتا ہے، حالانکہ غیر مومن شریعت کے خلاف قانون بنانا چاہتا ہے۔ مومن کا جہاد ہوتا ہے لوگوں میں عدل کے لیے، لوگوں کو انصاف ملے، اس کے برعکس کافر اپنے ذاتی مقاصد اور عدل کے خلاف نظام چاہنے والا ہوتا ہے۔ وہ ایسے قانون اور ایسے لاس بنانا چاہتے ہیں جس سے ان کے نظریات کو وسط ملے اور چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں کے اندر اقتدار رہے انہی کے ہاتھ میں باگڈور رہے اور باقی لوگ ان کے محکوم ہو. اسلام کے اندر جو جہاد ہوتا ہے اس میں انسانوں کے حقوق میں جو مفید ویلیوز ہیں ان کو رائج کیا جاتا ہے, ان کو تکلیف نہیں دی جاتی, جبکہ اس کے برعکس کافر کی جنگ جو ہے وہ انسانیت کو تباہی تک پہنچانے والی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو الزام لگ سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا, اور حقیقت ایک ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو جہاد کے لیے بھیجتے تو آپ ساتھ شرائط دیتے تھے, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا, بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا, راہبوں پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا, وہ لوگ جب اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں ان پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا, درخت نہیں کٹیں گے, جانور نہیں مارے جائیں گے, بے گناہ لوگوں کو نہیں مارا جائے گا. اس کے برعکس آج کے دور کا جہاد کیا ہے, مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جن کی باتیں ہیں ان کے اپنے ہی بیان چھپتے ہیں اخباروں میں, کہ 16 اگست 1995 کو لاس اینجلس کے ایک اخبار میں ایک اٹارنی جنرل کی سپیچ تھی, رمزے کلاک اس کا نام تھا, خلیجی جنگوں پر تبصرہ تھا ان کا, یعنی دنیا کی ایک بڑی طاقت کے نمائندے وہ خود اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی کوٹیشن آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ مسلمان اور کافر کے نظریے جہاد میں فرق کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بمباری جو ہوئی, یعنی عراق پہ جب بمبنگ ہوئی تھی, اس کا مقصد انسانی بنیادی ضروریات کو ختم کرنا تھا. پینٹاگون کے مطابق 24 دنوں کی جنگ کے دوران 110,000 ہوائی حملے کیے گئے. پہلے ہی 4 دن میں پانی کی سپلائی کا ایک مرکز بھی باقی نہ رہا سوائے چند کنووں کے, جہاں سے ڈیم, نہروں کا نظام اور پانی صاف کرنے کے تمام مراکز ختم کیے گئے. اور جنگ کے 30 منٹ کے اندر بجلی کا 90% نظام ختم ہو گیا, جس سے خوراک پیدا کرنے کے یونٹ ناکارہ ہو گئے. 2 ماہ کے اندر 90% پولٹری, 4 ماہ کے اندر 60% دودھ اور گوشت مہیا کرنے والے جانور ختم ہو گئے. اناج پیدا کرنے یا درآمد کرنے کی اہلیت نہ رہی. عراق اپنی خوراک کا 60% خود پیدا کرتا تھا لیکن سب ختم ہو گیا. 42 days یعنی 42 دنوں میں 88,000 یعنی 88,000 ٹن گولہ بارود برسایا گیا, جو ہیروشیما کی تباہی سے 7.5 گنا زیادہ تباہی لایا, اور 5 سال کے دوران 5 افراد لقمہ اجل بن گئے. یہ انہی کے لفظ ہیں, میں نے صرف آپ تک پہنچائے. اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو اپنا مسیحا سمجھیں, اپنا مہربان سمجھیں, مسلمانوں کی بات آئے تو ان کے خلاف ہماری زبان نے زہر اگلیں. یاد رکھیے, تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی تو اس کے پیچھے کچھ بہت بڑی باتیں تھیں, اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک ان کے بڑے ہمارے ساتھ تھے تو ہمیں ان ملکوں کی پرواہ تھی, جب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے تب ہمیں پرواہ نہیں کہ کوئی جیتا ہے یا کوئی مرتا ہے. آج نام ہے انسانی حقوق کے نعروں کا, لیکن حقیقت یہ کہ انسانیت کا قتل ہے. کافر کے جنگ کرنے اور مسلمان کے جنگ کرنے میں کے نظریے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمان یا تو لڑتا ہے تو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے, اور یا پھر لڑتا ہے تو کسی کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے لڑتا ہے. اور یہ دو اتنی بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کسی بھی جگہ جنگ ہوتی ہے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ مومن جب لڑتا ہے تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, جبکہ کافر لڑتا ہے تو وہ اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے. مومن کا حامی و مددگار اللہ ہوتا ہے, کافر کا حامی و مددگار شیطان ہوتا ہے. مومن جب لڑتا ہے تو اللہ کے جھنڈے تلے لڑتا ہے, اور کافر لڑتا ہے تو شیطان کے جھنڈے تلے بیٹھ کے ایسے قوانین بنتے ہیں کہ جس سے چند لوگ ساری انسانیت کے مقدر کے فیصلے کرنے لگتے ہیں. مومن جب لڑتا ہے تو نہ اس کا ذاتی مفاد ہوتا ہے نہ اس کا ملکی مفاد ہوتا ہے. اس کے برعکس کافر لڑتا ہے تو ذاتی اور قومی مفاد کے لیے لڑتا ہے. مومن لڑتا ہے تو حق کو باطل پہ لانے کے لیے لڑتا ہے, جبکہ کافر لڑتا ہے تو باطل کو حق پہ غالب کرنے کے لیے لڑتا ہے. ہر دور میں ایسا ہوا. غزوہ بدر میں تو شیطان نے خود جا کے مدد کر دی تھی کہ آؤ میں تمہارا ساتھی ہوں. سورۃ انفال کی آیت 48 میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ بنا کے جا رہا تھا ابو جہل تو اس کو خیال آ گیا کہ فلاں قبیلے کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں اور پیچھے سے ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں پہ حملہ کر دے. تو شیطان فوراً اسی قبیلے کے سردار کا روپ دھار کے اس کے پاس آیا اور وعدہ کیا کہ تم جاؤ تمہارے پیچھے سے حملہ نہیں ہوگا اور تمہیں اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اصل میں وہ شیطان تھا جو سراقہ بن مالک کے روپ میں گیا. وہ تو وہاں جا کے لٹرلی لڑا, لیکن جو ہی اس نے فرشتوں کو اترتا دیکھا تو کہنے لگا مجھے وہ دکھتا ہے جو تمہیں نہیں دکھتا. طاغوت کی راہ کی جنگ دولت کی حوث کی جنگ ہوتی ہے, ملک گیری کی جنگ ہوتی ہے, لوگوں کے مال کو اپنا مال بنانے کی جنگ ہوتی ہے. اگر آپ آج کی ہسٹری پہ یعنی جو قریب کے دور کے اوپر ہی ڈال کے نظر دیکھ لیجئے تو جتنی جنگیں آج یا اس سے پہلے ہمارے اوپر مسلط کی جاتی تھی اور کی جاتی ہیں, آخر وہ کیوں ہیں, اس کی کسی کی وجہ کیا ہے اگر آپ دیکھ لیں. اور اسلام نے کتنی جنگوں کی ابتدا کی, آپ نے ہسٹری تو پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی جنگ مسلط کی گئی غزوہ بدر کے نام پہ, اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا مسلمانوں نے کوشش کی؟ کیا یہ ان کی طرف سے ہوا؟ ہرگز نہیں. اور میں نے الحمدللہ ڈفرینٹ جگہوں میں جب گئی, میرا دل چاہتا ہے ہمیشہ کہ جہاں بھی میں جاؤں تو وہاں کی ہسٹری ضرور پوچھوں یا پڑھوں. ابھی بھی ریسنٹلی جب ہم ایک یورپ کے ٹرپ میں تھے تو میں نے ڈفرینٹ شہروں کی ہسٹری سنی وہاں کے لوگوں سے, پھر پڑھی, پھر وہ چیزیں بھی دیکھیں. اور یقین کریں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا دین اور زیادہ پیارا لگنے لگا کہ یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے ہمیں لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہا. ایسے ایسے لوگ تاریخ ہسٹری میں گزرے کہ جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا, گولی چلائی, یہ بوڑھا اس کو مار دو اب اس کی ضرورت نہیں, یہ ہینڈی کیپ ہے اس کو مار دو یہ کچھ نہیں کر سکتا, جس نے جو انسانوں کو جانوروں کی طرح اور مرغیوں کی طرح ان کی گردنیں ذبح کر دیں. یہ دور, یہ نام مسلمانوں میں سے تو کسی کے نام نہیں ملتے. وہ لوگ جو حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کے نام پہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کو اگر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اصل اسلام جو ہے وہ کہاں تھا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. کبھی آپ نے اس لیے حملہ نہیں کیا کہ چلو ذرا ہم ملک روم جو ہے اس کے خزانوں پہ قبضہ کر لیں, ہم جا کے یہ کر لیں اور وہ کر لیں. ہمیشہ یہی بات ہوتی تھی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. تو یاد رکھیے گا کہ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک اوفینسو ہوتی ہے اور ایک ڈیفینسو ہوتی ہے. ایک کو دفاعی جنگ کہتے ہیں اور اس کو ایک کو اقدامی جنگ کہتے ہیں. دفاعی جنگ کیا ہے کہ دشمن آپ کی طرف آ گیا, آپ کے ملکوں پہ قبضہ کر لیا, آپ کے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے, ظلم دے رہا ہے, اس کا ہاتھ روکنا پڑے گا. اس کا ذکر یہ آخری آیتوں میں ہے, مستضعفین من الرجال میں. اور دوسری ہوتی ہے اوفینسو وار, اقدامی, آپ قدم بڑھا رہے ہیں. یہ کب ہے؟ دشمن آیا نہیں, آنے والا ہے, تیاریاں کر رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے. غزوہ تبوک کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو وہ اوفینسو وار تھی. آپ کو خبریں مل رہی تھیں کہ روم کا بادشاہ سرحدوں پہ فوجیں جمع کر رہا ہے, ارد گرد کے لوگوں کو ملا لیا. آپ دبنے اور ڈرنے کی بجائے آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور لوگ نکلے. حالانکہ اس وقت نکلنا, اگر آج کے دور کا نکلنا ہوتا, یقین کریں کہ ایسے ایسے بڑے فتوے دائر کر دیے ہوتے ہیں نکلنے والوں پہ کہ اللہ کی پناہ کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. یہ تو ایسی ہے جیسے چیونٹی ہاتھی کو نگلنے کے لیے جائے. لیکن اللہ نے کیا دن دکھائے, ایک مہینہ وہاں جا کے بیٹھے رہے, الحمدللہ فائدہ ہی ہوا, کوئی بھی پیچھے نہیں گیا. دنیا نے دیکھا کہ کیسی دھاک بیٹھی, ایک خون نہیں بہا, ایک قتل نہیں ہوا, کوئی کسی زمین کو نہیں جلنا پڑا اور کہیں پانی کے ذخیروں میں آگ نہیں لگی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کر کے دکھا دیا اور کس طریقے سے معاملہ ہوا. اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی بات ہے, تو اگر ہم دیکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ, کیا یہ دہشت گردی ہے یا امن عالم کی ضمانت ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. جتنی ترغیب اور رغبت ملتی ہے قرآن و سنت میں جہاد فی سبیل اللہ کی, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام یہ حکم کیوں دیتا ہے؟ کیا یہ کوئی مذہبی تعصب ہے؟ یعنی صرف اس لیے ہم لوگوں کو مار سکتے ہیں کہ لوگ مسلمان نہیں؟ سارے کافروں کو مار دو. ایسا نہیں ہے. کیا یہ کوئی مذہبی جنون کا نتیجہ ہے کہ جنون میں آ کے ہم سارے کافروں کو مارنے لگیں؟ صرف مسلمانوں کو دنیا میں جینے کا حق ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. کیا دولت لینے کی حوث ہے؟ کسی کا ملک چھیننے کی حوث ہے؟ کوئی دہشت گردی یا فساد برپا کرنا ہے؟ نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اسلام کیوں لڑے؟ اسلام کیوں جہاد کی بات کرتا ہے؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے دیکھنا چاہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. حقائق, یعنی شروع سے لے کے آج تک جتنی جنگیں بھی لڑی گئیں تاریخ انسانی میں, ان کے پیچھے دو بڑے محرکات تھے, دو موٹیوز تھے, دو انسینٹیوز تھے. پہلی بات حوث دولت, دولت کی حوث, اور ملک گیری کی حوث, یعنی کسی دوسرے ملک کی دولت کو اپنا بنانے کے لیے, کسی ملک کو بڑا کرنے کے لیے, ان کی زمینوں کو اپنی ملک میں شامل کرنے کے لیے. یہ پہلی وجہ تھی. اور دوسرا مذہبی جبر. آپ پڑھ کے دیکھیں, صلیبی جنگوں کو دیکھ لیجئے, آپ یہود اور نصارہ کی آپس کی جنگوں کو دیکھیے, مذہب کے نام پہ جبر ہوا. دو جنگیں سب نے دیکھی اور سنی بھی ہوں گی, جن کو ورلڈ وارز کے نام سے جانتے ہیں. اگر آپ پہلی جنگ کو دیکھیں جس کو ورلڈ وار اول کہتے ہیں, جنگ عظیم اول, یہ 1914 سے شروع ہوئی تھی اور 1918 تک رہی. 4 سال تک یہ جنگ انسانیت کے اوپر مسلط کی گئی. اس کے موٹیوز کیا تھے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 1870 عیسوی میں جرمنی نے زبردستی فرانس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. جرمنی کی بڑھتی ہوئی تجارتی اور صنعتی ترقی روکنے کے لیے برطانیہ ان بحری راستوں پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا جن پر جرمنی قابض تھا, جبکہ جرمنی ان بحری راستوں کو بھی اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا جو کہ برطانیہ کے قبضے میں تھے. پھر 1907 میں دیکھیے, روس اور فرانس نے برطانیہ سے ترکی اور جزیرہ نمایاں بلقان میں اپنی تجارت بڑھانے کے لیے معاہدہ کیا, جبکہ جرمنی اور آسٹریلیا نے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے جزیرہ نمایاں بلقان پر قبضہ کرنے کا معاہدہ کیا. یہ تین بڑے موٹیوز تھے فرسٹ ورلڈ وار کے. سب کے اندر دولت, ملک اور اپنی تجارت کو بڑھانے کا نظریہ. اور اگر آپ ورلڈ وار سیکنڈ, جو دوسری وار تھی, 1939 سے شروع ہوئی اور 1945 پہ ختم ہوئی 6 ایئرس تک, اس کے مقاصد بھی بتا دوں, 4 بڑے مقاصد تھے. یہ تو بڑی ریسنٹلی بات ہے نا, یہ تو کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہیں, آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں. اس کا پہلا مقصد کیا تھا کہ جرمنی نے 1938 میں آسٹریلیا پر اور 1939 میں چیکو سلواکیا پر زبردستی قبضہ کر لیا. دوسرا موٹیو تھا اٹلی پہلی جنگ عظیم کا فاتح تھا, جسے شکوہ تھا کہ اسے فتح کے کما حق کا ہو اثرات نہیں ملے, یعنی جو اس کا حق بنتا تھا وہ فائدے نہیں اٹھا سکا پہلی جنگ میں جیتنے کے باوجود. اس لیے اس نے 1936 میں ایتھوپیا پر زبردستی قبضہ کر لیا. اور تیسرا انسینٹیو تھا 1939 میں جاپان نے چین کے ایک صوبے پر زبردستی قبضہ کر لیا. اور فورتھ موٹیو تھا 1939 میں سوویت یونین اور جرمنی نے ایک خفیہ معاہدے کے ذریعے پولینڈ کے حصے بکھرے کر کے آپس میں بانٹ لیے. بعد میں عدم اعتماد کی وجہ سے سوویت یونین نے فن لینڈ پر قبضہ کر لیا. یہ تھے وہ اعلیٰ اور اعلیٰ مقاصد جس کی وجہ سے دوسری مرتبہ دنیا کو تباہی اور ہلاکت سے دوچار کیا گیا. اتفاق سے ہم لوگ انہی ملکوں میں سے ایک ملک میں بھی گئے, اور جن لوگوں نے ہمیں دکھایا اور جہاں بھی ہم نے گیا, میرا خیال ہے 20 بار یہ جملہ بولا گیا تھا اس سے 1-2 دن 3 دن کے ہمارے ٹرپ میں, کہ ابھی تک اس ملک میں جنگ کے اثرات ہیں, ابھی تک جنگ کے اثرات ہیں جرمن میں. اور آپ جا کے دیکھیں ان کی, وہ کہتے ہیں یہ پورا جرمن دوبارہ بنا ہے, اور جو پرانی بلڈنگز تھی وہ ابھی بھی ان کی تباہیوں کے منہ بولتے ہوئے ثبوت دکھاتی ہیں. کس طریقے سے ملکوں کو بانٹا گیا. برلن میں ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی کہ جس برلن کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا, साउथ और नॉर्थ और गालिबन ऐसे साउथ और वेस्ट, एक हिस्सा रशिया के हिस्से में आया, दूसरा अमेरिका फ्रांस और ब्रिटिश के हिस्से में आया, फिर एक हिस्से वाले दूसरे के लिए तरसने लगे रातों रात, यानी ओवरनाइट एक वॉल खींची गई दोनों शहरों के बीच में। और उसके बाद जो जुल्म सितम की दास्तानें सुनाई गई कि कैसे बास ख़ानदान के आधे लोग उस दीवार के उस तरफ थे और आधे इस तरफ थे, और वो जा नहीं सकते, वीज़ा नहीं, कई साल का जुल्म सितम बर्दाश्त किया, फाकों की नौबत आ गई। और आज फिर वो कुछ अरसे के बाद फिर जब देखा गया कि इस तरह बात नहीं बन सकती, तो फिर उस दीवार को तोड़ा गया, फिर लोगों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाए। यानी पूरी दुनिया को देख लें, आज के दौर को देख लें, ख़बरें पढ़ लें, अखबारों को देख लें, आपको समझ आ जाएगा जो जंगें आज से 10 साल पीछे के दौर में दाखिल की गई, आखिर उसमें से किसी का कोई मकसद था इस सिवाय इसके कि किसी के ख़जाने चाहिए, किसी की ज़मीनें चाहिए, किसी को इस्तेमाल करना है। वरना आप देखिए संगलाह ज़मीनों से किसी ने क्या लेना है, ये रास्ते हमवार होते हैं दूसरों तरफ जाने के। ये सारी बातें मैं आपके सामने क्यों रख रही हूँ, ताकि हमें अपने इस्लाम पे लगे हुए इस इल्ज़ाम को धोने में कुछ मदद तो मिल सके। इस्लाम ने कैसी तालीमात दी कि एक शख्स कहता है कि अल्लाह के नबी जिहाद फी सबीलिल्लाह का इरादा है, लेकिन साथ कुछ दुनिया का माल भी लेना चाहता हूँ। कहा फिर अजर सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ माल मिलेगा। आपने फरमाया जिसने अल्लाह की राह में जंग की लेकिन उसकी नीयत ऊँट बांधने की एक रस्सी हासिल करने की थी, यानी उसने कहा माल गनीमत से सिर्फ एक रस्सी ले आऊँगा इसलिए जा रहा हूँ, फरमाए से वही चीज़ मिलेगी जिसकी उसने नीयत की थी, यानी अजर और सवाब नहीं मिलेगा। ये निसाई की रिवायत है। आपने फरमाया जो शख्स जिहाद के बाद माल गनीमत हासिल करता है वो आखरत में एक तिहाई सवाब हासिल करेगा, 1/3, और जो माल गनीमत हासिल नहीं करता वो सारा सवाब ले जाएगा। ये निसाई की रिवायत है। यानी जो लोग इसके बाद माल गनीमत से भी हिस्सा नहीं लेते थे वो ज़्यादा अजर पाएंगे। ये थी वो तालीम जिसने ज़माने जाहिलियत की सोच को बदल दिया। एक अरबी जिहाद में शरीक हुआ, जिहाद के आखिर में माल गनीमत में से इसका हिस्सा निकाला गया, तो इसने ये कह कर लेने से इनकार कर दिया कि मैं जिहाद में माल हासिल करने के लिए शरीक नहीं हुआ, बल्कि इसलिए शरीक हुआ कि तीर आकर मेरे हलक में लगता और मैं शहीद हो जाता। ये भी निसाई की रिवायत है। अब देखिए उस वक्त लोग मैदान जंग में यूं जाते थे जैसे आज कोई फन प्लेक्स में जाए, कुछ अकी चीज़ में जाने की ज़िद करे। इस तरह उस दौर का बच्चा बच्चा जिहाद में जाने की कोशिश करता था। वजह क्या थी? वो चाहते थे कि हम अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएँ। उनको दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए थी। ये कितने दिन है आपके पास एक चीज़ है वो चार हो जाएंगी तो आपकी शान में क्या इजाफा हुआ? आपके ऊपर तो लाइबिलिटीज़ आएंगी। हज़रत उमर फ़ारूक तो इस बात से रोया करते थे कि दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा रह गया तो उमर तुमसे उसका सवाल होगा। और आज सिर्फ इलाके बड़े करने के लिए, फतूहात के सिलसिले, लोगों के माल और असबाब लेने के लिए, और फिर बाद में मिलता क्या? कुछ भी तो नहीं मिलता। लोग माल गनीमत की बांट के बारे में अल्लाह के नबी सल्लम से आके पूछा करते थे कि अल्लाह के नबी आप बताएं ये इसका करें क्या, ये भी एक चीज़ आ गई, ये मुश्किल पड़ गई है हमारे ऊपर, इस माल का क्या करें? और आप देखिए कि कई ऐसे मौके आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ईंट से ईंट बजा सकते थे। मसलन जब 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को उनकी जायदों, उनके जायदादों, उनके मालों, उनके कारोबार से महरूम किया था, आज आप उनके सामने फातह बने हुए थे और वो लोग आपके सामने हाथ फैलाए हुए थे। अल्लाह के नबी चाहते तो सारी जायदादें कुरक कर लेते, क्योंकि ये मुसलमानों ही की छोड़ी हुई चीज़ों को लेके बनी हुई थी, लेकिन आपने जो उनके साथ खूबसूरत रवैया अख्तियार किया, जो आपके किरदार की अजमत उस दौर में देखी गई, आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। साहबा कराम में से कुछ ने कहा अल्लाह के नबी काफरों की जायदादें और माल को छोड़कर हम अपनी छीनी हुई जायदादें और माल तो ले सकते हैं ना, आखिर किसको भूला होगा? 10 साल में किसी को याद भूल थोड़ी जाता है कि ये मेरी ज़मीन थी, ये फुरां की थी। कुछ साहबा कराम ने यह मुतालबा किया कि अल्लाह के नबी हम इनकी नहीं लेते, क्या हम अपनी ले लें, हमें हमारी ज़मीनें तो वापस दे दी जाए। तो आपने क्या फरमाया कि जो अमवाल और जायदादें तुम अल्लाह के रास्ते में छोड़ चुके हो इन्हें वापस ना लेना। छोड़ दिया गया, वो गया नहीं, वो तुम्हारे लिए जमा हो गया। کیا آج کے فاتحین کا بھی یہی معاملہ ہے جو غنیمتوں کو لینے کے لیے دوسروں کی تجارت پہ قبضہ کرنے والے دولت سمیٹنے والے لوٹ مار کرنے والے کیا آج بھی وہ ایسی چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو کہ آؤ ہمارا کام پورا ہو گیا چلو کوئی ایک انسینٹیو بتائیے آج کے دور میں جنگ کا جب مکہ فتح ہونے کے بعد خنین کا مال فتح ہوا آپ کو مال غنیمت میں 24,000 اونٹ آئے 40,000 بکریاں اور 6,000 کلو گرام چاندی آئی تھی 6,000 جنگی قیدی مسلمانوں کے سامنے کھڑے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کو تقسیم کرنے سے پہلے 2 ہفتے تک انتظار کیا کوئی ان میں سے گروہ توبہ کر کے واپس آئے نیگوشیشن کرے مال واپس لے جائے جب کوئی نہ آیا تو آپ نے سارے لشکر میں اس طرح سے چیزیں تقسیم کی کہ صرف اپنے لیے ایک چادر رہ گئی یعنی ایک چادر باقی رہ گئی اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو کیا کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد کے برابر مویشی ہوتے یعنی بہت زیادہ ہوتے تو میں انہیں بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا اور تم مجھے ایسا کرتے ہوئے بخیل نہ پاتے نہ بزدل اور نہ جھوٹا ایسی خوبصورت مثالیں پیش کرنے والے کو آج ہم کیا نام دیتے ہیں کیا آپ کی ساری کوششیں مال و دولت کے لیے تھیں ہرگز نہیں دوسرا انسینٹیو ہم نے دیکھا تھا مذہبی جبر اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کی تو پہلی بنیاد پڑ گئی تھی 523 عیسوی میں یمن کا ایک یہودی بادشاہ تھا زو نواس اس کا نام تھا اس نے عیسائیوں کے مرکز نجران پر حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر کے لوگوں کو زبردستی یہودیت اختیار کرنے پہ مجبور کرے جب وہاں کے عیسائیوں نے یہودیت اختیار کرنے سے انکار کیا تو زو نواس نے نجران کے حاکم حارثہ کو قتل کر دیا اس کی بیوی روما تھی روما کے سامنے اس کی 2 بیٹیوں کو قتل کیا اور ماں کو بیٹیوں کا خون پلانے پر مجبور کر دیا اور بعد میں روما کو بھی قتل کر دیا بش پالک یعنی وہاں کا جو پال تھا سینٹ پال جیسے تو اس وقت کا جو بشپ تھا بشپ پال کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلائیں گڑھے کھود کر ان میں آگ جلوائی جن میں مردوں عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو سب کو پھکوا دیا اور مجموعی طور پر 20,000 سے 40,000 تک زندہ انسانوں کو آگ میں جلا دیا کہاں لکھی ہے یہ بات پڑھیے جا کے سورۃ بروج وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کہ ایمان والوں سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی اور وجہ سے نہیں تھی کہ وہ ایمان لائے اور جو اپنی ذات میں زبردست اور محمود ہے اسی کے اوپر اصحاب البروج کا قصہ قرآن پاک میں آتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور مذہبی جبر کی پہچان یعنی اس کی ایک اور مثال 303 عیسوی میں شہنشاہ روم یعنی روم کا شہنشاہ تھا اس کا نام تھا ڈریو کلیٹین اس نے اپنی مملکت سے عیسائیت ختم کرنے کے لیے حکم جاری کیا تمام کلیسا مسمار کر دیے گئے یعنی سارے چرچز گرا دیے گئے انجیلیں جلا دی گئیں کلیساؤں کے اوقاف ضبط کر لیے جائیں یعنی ان کے جو پرمٹس تھے یا وہ اجازت نامے تھے وہ واپس لے لیے جو شخص مسیحی مذہب پر اصرار کرے اسے قتل کر دیا جائے اس حکم کے باوجود جن عیسائیوں نے عیسائیت ترک کرنے سے انکار کیا ان کے بدن زخمی کر کے ان پر سرکہ اور نمک ڈالا جاتا بعد میں ان کی بوٹی بوٹی کاٹی جاتی بعض اوقات ان کو عبادت گاہوں میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی اور زیادہ لطف اٹھانے کے لیے ایک ایک عیسائی کو پکڑ کر دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا یا لوہے کے کانٹے اس کے بدن میں پھونکے جاتے اللہ اکبر یہ کتاب ہے الجہاد فی الاسلام صفحہ 448 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح 1492 عیسوی میں اسپین میں کیا ہوا تھا مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی صرف 8 برس کی قلیل مدت میں وہاں کی عیسائی حکومت نے مسلمانوں سے اسلام چھڑانے کی مہم شروع کر دی کہ اب ان مسلمانوں کا اسلام چھڑانا ہے. اسپین کے 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ایک مذہبی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت نے 28,000 یعنی 28,540 مسلمانوں کو موت کی سزا سنائی. یعنی ایک عدالت سے 28,540 مسلمز کو سزائے موت سنائی گئی اور 12,000 مسلمانوں کو زندہ جلانے کا حکم دیا. مسلمانوں کی سینکڑوں لائبریریاں جس میں لاکھوں کتابیں تھیں ان کو نظر آتش کیا گیا یعنی آگ لگا دی گئی. اور آخر میں 1610 عیسوی میں تمام مسلمانوں کو ترک وطن کا حکم دیا گیا. 1.5 لاکھ عربوں کا ایک قافلہ بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا کہ بلیڈا نامی ایک پادری نے گنڈوں کو ساتھ ملا کر قافلے پر حملہ کیا اور 1,00,000 مسلمان قتل کر ڈالے. اس کے بعد بھی مسلمانوں کی گلیوں گھروں اور بازاروں میں قاتلانہ حملے شروع ہو گئے حتیٰ کہ 1630 یعنی 1630 عیسوی تک ایک بھی مسلمان اسپین میں باقی نہ رہا. یہ کتاب ہے یورپ کے اسلام پر احسان، ڈاکٹر غلام جیلانی کی ہے. صفحہ 88 اور 87 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح مارچ 1992 میں بوسنیا، نام تو سنا ہوگا نا، بوسنیا میں لڑائی ہوتی ہے. بوسنیا ہرزگوینیا کے شہریوں نے ایک ریفرنڈم میں 99.4 یعنی 99.4% کثرت سے آزادی کی حمایت میں ووٹ دیے، جس کے نتیجے میں بوسنوی مسلمانوں نے اپنی آزادی کے دن سے لے کر آج کے دن تک مسلمانوں پر جو قیامت خیز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ اس مذہبی جبر کے علاوہ اور کیا ہے؟ یورپی عیسائی برادری اپنے درمیان کسی آزاد مسلمان ریاست کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی چاروں طرف نان مسلم ملک ہے، تو یہ چھوٹا سا بوسنیا کا ٹکڑا، یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کو بھی ختم کیا جائے. یہ سارے حقائق ہیں، اور یہ تو عام ہے نا کہ میڈیا پہ جو مسلمانوں کو دہشت گرد اور رہزن دکھایا جاتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اسلام کہتا ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو تو اس کو مار دو. پہلی آیت تو آپ قرآن پاک میں خود ہی پڑھ چکے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین رشد من الغی، گمراہی سے ہدایت واضح ہو گئی، جس کو سیکھنے وہ سیکھے، جس کو ماننے وہ مانے، عقل دے دی، سمجھ دے دی، اسباب دے دیے، مان جو، نہیں مانتے تو اپنی مرضی. ایک بھی اگزامپل نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو صرف اس لیے قتل کروایا ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہوتے. لوگوں نے معجزات مانگے، مطالبے کیے، کہا نہیں چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، نشانیاں موجود ہیں، مانیں گے تو مان جائیں گے، نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے. سورہ بقرہ کی آیت 256 ہے یہ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. مسلمان بننے کے بعد تو آزاد پابندی ہو سکتی ہے اسلام لانے پہ عمل کرنے میں، جب کوئی مسلمان نہیں تو چھوڑ دو. ایک شخص تک انصار کے قبیلہ بنو سالم کا، اس کے 2 لڑکے عیسائی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو جبرن مسلمان بنا دوں. اس پر رعایت نازل ہوئی تھی. دوسری دلیل سورۃ کہف کی آیت 29، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. کوئی زبردستی نہیں، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو. دیکھیے، اگر دین میں زبردستی مقصود ہوتی تو جزا اور سزا کا تو مقصد ہی ختم ہو جاتا. دنیا میں آزادی دی ہوئی ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ دیکھو گے. آپ چاہیں تو قرآن پاک میں اس مضمون کی بہت ساری آیتیں ہیں، مثلا سورۃ مریم کی آیت 73 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 29 سورہ کی 76 آیت، سورہ 12 آیت 80، اور اسی طرح سے 28 اور 27 سورہ کی 81 آیت. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے دوران اتنے مشکل حالات کا سامنا پیش آ جاتا، پریشان بھی ہوتے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. کیونکہ ایک سچے دیندار کے دل میں حقیقت میں تڑپ ہوتی ہے، مانیے کہ نہ مانیے، تڑپ ضرور ہوتی ہے کہ اللہ ان کا بنے گا کیا، یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کو اپنے نفع نقصان کی فکر کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یہ منہ پھیرتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کے ذمے حق پہنچا دینا، سورۃ آل عمران آیت 20۔ آپ غم نہ کریں، اپنا کام کریں، زبردستی نہیں منوا سکتے۔ اسی طرح کئی جگہ یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ جس میں مسلمانوں کو پوری آزادی دی گئی کہ بس آپ اپنا کام کیجئے، باقی باتیں ہم پہ چھوڑ دیں۔ پھر آپ دیکھیے سورۃ توبہ کی آیت 29 ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، جہاد کے احکامات دیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان سے جنگ کرو تاکہ وہ مسلمان ہو، کہا نہیں ہوتے تو نہ سی، بس جزیہ لے لو ان سے۔ کیا ثابت ہو رہا ہے ان ساری مثالوں سے کہ اسلام زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا۔ اسلام میں جنگ کا جو محرک ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ بقرہ آیت 193۔ کافروں سے کیوں جنگ کرو؟ تب تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ یہ نہیں کہا، یعنی کافروں سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ پرسیکویشن، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکنا۔ یہ نہیں کہا کہ دین تب تک جنگ کرو جب تک یہ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دیکھیں تو بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ پہلی جنگ لڑی گئی تھی غزوہ بدر کی، 70 لوگ قید ہو گئے، آپ ان کو پکڑ کے مسلمان کر سکتے تھے کہ نہیں؟ نہیں۔ دو شرطیں مقرر کی اور جزیہ دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے فدیہ دے دو جاؤ، فدیہ نہیں دے سکتے تو 10-10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور کچھ لوگوں کو تو احسان کرتے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ کیا یہ نہیں اس وقت کہا جا رہا سکتا تھا کہ بس جاؤ مسلمان ہو جاؤ تو سب آزاد ہو؟ ایسے مسلمان لاتے بھی کیا؟ جب مصلحت پسند لوگ دین میں آنے لگتے ہیں تو دین کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ آپ ٹھوک بجا کے لوگوں کو اپنے دین میں لاتے تھے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ دین کا کام کرے، اچھے طریقے سے ٹھوک بجا لو، ایک ہی مقصد ہے نا، کوئی اور نیت تو نہیں ہے، کھوٹ تو نہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ ایک کھوٹا بندہ آتا ہے اور سارے کام کی نیت برکت ختم ہو جاتی ہے، ایک کی نیت بگڑتی ہے سب کی نیت بگڑنے لگتی ہے، ایک اینٹ ڈھیلی ہوتی ہے ساری دیوار ہلنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ۔ غزوہ بنو نذیر ہوئی، یہودیوں پہ مکمل غلبہ ہو چکا تھا، آپ چاہتے تو اس دن سارے یہود کو حکم دے دیتے نا کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ اور تمہاری نسلیں بھی، تو شاید آج تک اس دین کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن آپ نے پورے امن امان سے ان کو مدینہ سے نکلنے کا راستہ دیا کہ جاؤ چلے جاؤ، خیبر میں چلے گئے وہ لوگ۔ مکہ جب فتح ہوا اس وقت کیا یہ سب کو زبردستی نہیں کہا جا سکتا تھا مسلمان ہو جاؤ؟ نہیں، جو ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہ کرو، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کرو، گھر میں بیٹھ جائے تو اس کو قتل نہ کرو، عزت دے دی ابو سفیان کو، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو قتل نہ کرو، جو حکیم بن حسام کے گھر میں پناہ لے لے اس کو قتل نہ کرو۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو پھر اس ایسے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیے جاتے۔ اور آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اہمیت تھی نا ان کے دل میں اسلام کی، آپ نے کئی دفعہ دیکھا اسلام کے نام پہ بہت سینسٹیو تھے۔ ان کا ایک غلام تھا اسبق، اس کا نام تھا، جیسے سبق لکھتے ہیں نا اسی طرح اسبق، کرسچین تھا۔ آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے وہ انکار کر دیتا، تو آپ کیا فرماتے؟ لا اکراہ فی الدین، دین منوانے میں کوئی زبردستی نہیں۔ پھر کیسے پھیلا؟ اسلامی تعلیمات، آپ کا طرز عمل، آپ کی وسعت نظری، آپ کی اعلیٰ نسبی، اعلیٰ ظرفی، آپ نے تنگ نظر لوگوں کو اور متعصب لوگوں کو زبردستی دین کی طرف نہیں بلایا، آپ کا دل صاف تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام کروا لیا۔ خلاصہ کیا پوری بات کا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جہاد اسلام میں جہاد کے مقاصد کیا ہیں، ابھی تو ہم صرف یہ قتال کی باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن پیچھے ہم دیکھ چکے کہ اس کا اس کی ابتدا ہوتی ہے مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے. مسلمان پہلے کافروں سے نہیں لڑتا, وہ مسلمانوں سے لڑتا ہے. پہلے خود سے لڑتا ہے, پھر اپنے گھر والوں سے لڑتا ہے, پھر دوسروں سے لڑتا ہے. اور یہ لڑنا کوئی تیروں تلواروں اور تانوں کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ لڑنا ہوتا ہے انسان کے نفس کی جنگ ہوتی ہے, حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے. تو پھر خلاصہ کر دیتی ہوں کہ پھر اسلامی جہاد کے مقاصد کیا ہیں. پہلا مقصد سورۃ حج کی آیت 39 میں ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. قتال کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی. انشاءاللہ اگلے رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر آئے گا کہ وہاں روکا گیا تھا. کل کے سب اگلے رکوع کے لیسن میں آپ اس آیت کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں. جہاد کی اجازت دی اور وجہ کیا تھی, بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. تو پہلا مقصد کیا پتہ چلا کہ جہاں بھی ظلم ہوگا ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ ہوگی, ظالم کے ہاتھ روکے جائیں گے. اسی کے بعد پھر غزوہ بدر پیش آئی تھی. سورۃ بقرہ آیت 190 اور 191 میں آتا ہے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, اس سمپل ٹٹ فار ٹیٹ. وہ تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو. ہاں ولا تعتدوا, زیادتی نہ کرو. وہ زیادتی کیا تھی, ان کے بے گناہوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, نہ ہتے شہریوں پہ بوم بلاسٹ نہ کرو, ان کی عورتوں ان کے مردوں ان کے بچوں کو ایسے ہی نہ مار دو. جو تمہیں مارنے آتے ہیں ان کو مارو. ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کر لو, لیکن زیادتی نہ کرنا. یہ پہلی اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی. اس کے باوجود آپ دیکھیے جو بھی ہمارے سبق کی آیت ہے آیت 75 کہ جب مکہ میں پھنسے ہوئے لوگوں پر ظلم ہوا پھر حکم آ جاؤ, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں نکلو گے. تو ان ساری مثالوں سے کیا پتہ چلا کہ اسلام کا کہ جہاد کا پہلا مقصد ظلم کا خاتمہ, تشدد خون ریزی دہشت گردی کے خلاف جہاد ہوگا. ظالم کتنی ہی بڑی قوت کیوں نہ ہو لیکن اسلام دنیا سے ظلم اور تشدد جارحیت کو خون ریزی کو ختم کرنا چاہتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا ظلم دوسرا مقصد جس سے جہاد جس کی وجہ سے جہاد کی اجازت دی جاتی ہے اس کا ذکر سورۃ الانفال کی آیت 36 میں ہے, ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون. جن لوگوں نے حق ماننے سے انکار کیا اور اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کیے اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے مگر آخر کار ان کی کوششیں ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی اور وہ مغلوب ہوں گے. تو یہ ہے دوسری وجہ کہ جہاں لوگوں کو ان کے دین پہ عمل کرنے سے روکا جائے. یہ دوسرا موٹیو ہے, دوسرا انسینٹیو ہے جس کی بنیاد پہ جنگ ہو سکتی ہے. کیا آپ نہیں روکیں گے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار رہا ہے مارنے دو, میں بہت انصاف پسند ہوں چونکہ میں مسلمان ہوں, میرا نام مسلمان ہے, میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں, بیٹا مارو مارو, میں بڑا مہذب ہوں, میں تمہیں دیکھ کے اسمائل کرتا رہوں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں کاکروچ دوڑتے رہیں دوڑتے رہیں, آپ کہتے ہیں نہیں سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کل یو بیکاز آئی ایم مسلم, میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں مسلمان ہوں, مسلمان بڑا امن والا ہوتا ہے. کاکروچ کو تو مارنے کی آپ اتنی کوششیں کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے گھر میں فتنہ پھیلا رہے ہیں. تو کاکروچ کا فتنہ زیادہ ہے یا غلط افکار کا فتنہ زیادہ ہے, لوگوں پہ ظلم کا فتنہ زیادہ ہے؟ اللہ کے راستے میں لوگوں کو آنے سے روکنا بڑا فتنہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جانور اور کیڑوں سے وہ فتنہ ہوتا ہے. اسی طرح سورۃ توبہ آیت 9 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. یعنی ان مشرکوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر فروخت کیا, لوگوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکا. یہ بہت برا کام ہے جو کرتے ہیں. تو کیا بات پتہ چلی؟ اللہ کی راہ پر آنے سے روکنے کے کیا معنی ہے؟ دین اسلام پر چلنے سے زبردستی روکا جائے, ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں, ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی جائیں کی جائیں, ان کی عورتوں کے سر سے دوپٹے اتارے جائیں, ان کی عزتیں لوٹی جائیں, ان کو غیر اسلامی طریقوں پہ مائل کیا جائے. ایسے حالات کہیں بھی آ جائیں تو اسلام خاموش نہیں رہے گا کیونکہ کوئی ظلم کر رہا ہے. اسی طرح جو لوگ مسلمان بننا چاہیں انہیں زبردستی مسلمان بننے سے روکا جانا بھی اسی میں آتا ہے. اور تیسری, مسلمانوں کو زبردستی مرتد بنایا جائے. یہ سب چیزیں اللہ کے راستے سے روکنے والی ہیں. یہی ہے مذہبی جبر. اسی کے خاتمے کے لیے پھر اسلام ہاتھ اٹھانے کی دعوت دیتا ہے. اور ایک تیسرا مقصد ہے, اور وہ کیا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت 29, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام قرار نہیں دیتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور زیر دست بن کر رہیں. دو باتیں پتہ چلتی ہیں اس آیت سے. دین حق کو غالب کرنے کے لیے کفار اور مشرکین کے خلاف جنگ جہاد کا حکم ہے, اور دوسری بات کہ غیر مسلموں کو تلوار کے زور پر مسلمان بنانا مطلوب نہیں, بلکہ اسلام کو غالب کرنے میں طریقہ کیا ہوگا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. جنگ کرو فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. دیکھیے جس کا ملک ہوتا ہے نا اسی کا قانون چلتا ہے نا. مثلا دنیا میں کوئی ایک ملک ہے کسی کا, کوئی دوسرا باہر سے آ کے اس پہ قبضہ کر لے, اپنا طریقہ اختیار کر لے, اپنا قانون لاگو کرے, تو کوئی اس کو رہنے دے گا؟ ایک منٹ کے لیے سوچیے ذرا, کبھی بھی نہیں کوئی برداشت کرے گا نا. کوئی ایک انچ زمین کا ٹکڑا نہیں دے گا اپنا کہ ملک میرا ہے اور تم اپنا قانون بنا رہے ہو. تو بس اسی کلیے کو بڑھا لے, یہ زمین اللہ کی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. پوری دنیا اللہ کا ملک ہے. اب اس ملک پہ اللہ کا نظام چلنا تھا, حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے لگیں گے, اور اگر کوئی زبردستی دوسرا جھنڈا لگانا چاہے تو اس کو دعوت دی جا سکتی ہے, جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی, بڑے بڑے حکمرانوں کو دعوتیں دی تھی, اسلام لاؤ سلامت رہو گے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اور اپنے دین کی خوبصورتی کو سامنے لانے کی توفیق دے. اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر طریقے میں رہنمائی کی ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی بتایا. قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے بعد اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے, آج کے دور میں اس کے طریقے بدل دو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو جنگ نہیں کرتے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. ایک موقع پہ ایسا ہوا, میں آپ کو واقعہ سنا دیتی ہوں. یعنی وہ لوگ جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے, عورتیں بچے بوڑھے زخمی, ان سب کو قتل کرنے سے منع کیا گیا. آپ نے فرمایا عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو داؤد کی روایت ہے کہ عورتوں اور مزدوروں کو قتل نہ کرو. ایک جنگ میں کچھ لوگ جمع تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں جمع ہے؟ ایک عورت کی لاش پر لوگ جمع ہے. آپ نے ناراض ہو کر فرمایا عورت تو قتال نہیں کر رہی تھی, پھر کیوں قتل کی گئی؟ پھر آپ نے خالد بن ولید جو فوج کے سپہ سالار تھے ان کو پیغام دیا کسی عورت اور مزدور کو قتل نہ کیا جائے. ابو داؤد کا یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یہ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو بڑی پاورز تھیں قیصر و قسرہ, ان کا حال کیا تھا کہ 613 عیسوی میں ایران کا بادشاہ تھا خسرو, اس نے قیصر روم یعنی ہرقل کو, روم کے بادشاہ ہرقل کو شکست دی. اور جب علاقے فتح ہوئے تمام مسیحی عبادت خانے گرا دیے گئے. 60,000 غیر مقاتلین یعنی جنہوں نے قتال میں حصہ نہیں لیا, عورتیں بچے بوڑھے, ان کو تہ تہ کیا گیا, تلواروں سے مارا گیا, جن میں 30,000 مقتولوں کے سروں سے شہنشاہ ایران کا محل سجایا گیا. جی آپ ایک کتاب ہے غزوات مقدس, اس کے پیج 257 پہ پڑھ سکتے ہیں. ایٹین ففٹی سیون کی جنگ آزادی ہند میں جس بے دلی اور سنگ دلی سے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا, اس کو پڑھنے کے لیے ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جنگ آزادی میں 27,000 اہل اسلام نے پھانسی پائی, 7 دن برابر قتل عام ہوتا رہا جس کا کوئی حساب نہیں, بچوں کو مار ڈالا گیا, عورتوں سے جو سلوک کیا گیا وہ بیان سے باہر ہے. اس کے تصور سے ہی دل ہل جاتا ہے. یہ تاریخ ندوۃ العلماء مولوی جلیس رحمۃ اللہ ان کی کتاب پہلی کتاب ہے اور صفحہ 4 پہ ہے یہ بات, اور بہت ساری چیزیں تو آپ خود ہی اخباروں اور میڈیا سے پڑھ سکتے ہیں. آج یہ ظلم چھٹا نہیں, آج بھی موجود ہے. جنگ عظیم اول اور دوم میں یعنی جو معاملات ہوئے تھے تو اس کی ایک رپورٹ ہے کہ 6 اگست 1945 یعنی 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر 1.5 لاکھ غیر مقاتلین کی شہری آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا, یعنی بے گناہ شہریوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا. ادھر ایک خون گرتا ہے تو لوگ شور مچاتے ہیں, ادھر ہزاروں جانے جاتی ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں. تو ضرورت ہے کہ آج کے دور میں اسلام کے ماتھے پہ لگے ہوئے اس قلق کو دور کیا جا سکے. اور کچھ چیزیں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کے ساتھ کل کے سبق میں بھی شیئر کروں گی کہ کیا اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے اور اصل دین سے دور ہو کے دوسروں کی زبان سے بولے ہوئے الفاظ کو ہم بولنے لگتے ہیں.